นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเดี๋ยววันนี้จะเล่าประวัติของพระเกจิอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังมากเลยของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้ท่านได้รับฟังหลวงปู่ดู่วัดสแกครับหลวงปู่ดู่พรหมปัญโยวัดสแกตำบลธนูอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อนที่จะรู้ประวัติของท่านเนี่ยเรามาดูเหตุการณ์หนึ่งกันซะก่อนที่ทำให้หลวงปู่ดู่มีชื่อเสียงโด่งดังคือมีครอบครัวหนึ่งอยู่อำเภอนครหลวงครอบครัวนี้อยู่กันมาด้วยความเป็นปกติสุขจนกระทั่งวันหนึ่งลูกสาวคนหนึ่งออกไปธุระนอกบ้านพอกลับมาถึงบ้านก็ล้มฟุบลงไปเหมือนกับคนหมดสติกระทันหันพ่อแม่ญาติพี่น้องก็พากันตกใจรีบเข้ามาปฐมพยาบาลเป็นโกลาหลครั้นลูกสาวฟื้นคืนสติกลับมีลักษณะท่าทางผิดแปลกไปจากเดิมเหมือนคนละคนแววตาขุ่นขวางน่ากลัวเวลาเอ่ยปากพูดออกมาน้ำเสียงก็จะเปลี่ยนเป็นแหบห้าวรวมทั้งถ้อยคำวาจาก็เหมือนกับคนอื่นพูดมีการเรียกเอาอาหารสดอาหารคาวมากินอย่างมุมมาเหมือนกับอดอยากหิวโหยมาช้านานพ่อแม่เห็นลูกสาวมีกิริยาวาจาผันแปรไปอย่างนั้นอีกทั้งยังพูดก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้ความเหมือนกับคนบ้าก็รู้แน่ว่าคงจะมีวิญญาณร้ายมาเข้าสิงก็เลยออกไปตระเวนหาหมอผีผู้มีวิทยาคมอาคมขลังมาขับไล่วิญญาณที่เข้าสิงให้ออกไปเมื่อหมอผีมาถึงบ้านและเริ่มทำพิธีไล่ผีด้วยกิริยาคมผีที่มาเข้าสิงลูกสาวก็รีบถอนถอยหนีออกไปง่ายๆก็ทำให้พ่อแม่ญาติพี่น้องโล่งอกโล่งใจก็คิดว่าเหตุร้ายคงจะยุติลงเพียงแค่นี้ที่ไหนได้อีกไม่กี่วันต่อมาวิญญาณร้ายหรือว่าผีตนเก่านั่นแหละก็มาเข้าสิงลูกสาวอีกคราวนี้มันถึงกับประกาศว่ามันคือวิญญาณของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งถูกยิงตายบริเวณหลังวัดใกล้ๆบ้านเนี่ยเมื่อลูกสาวเจ้าของบ้านเดินผ่านไปเนี่ยมันก็เกิดความพอใจรักใคร่ต้องการจะได้ไปเป็นเมียและตั้งใจจะเอาไปเป็นเมียให้จงได้คราวนี้พ่อแม่ญาติพี่น้องของผู้หญิงคนนั้นก็ยิ่งตื่นตระหนกตกใจเพราะว่าถ้าผีตายโหงที่มาเข้าสิงถึงขั้นจะเอาลูกสาวของตัวไปเป็นเมียอย่างนี้ก็เท่ากับวิญญาณร้ายเนี่ยมีเจตนาจะทำให้ถึงตายแน่ๆผู้ที่เป็นพ่อแม่ก็พยายามพูดจาอ้อนวอนกับวิญญาณผีตายโหงที่สิงร่างลูกสาวให้ละเว้นเจตนาซึ่งเป็นทุจริตคิดร้ายนี้เสียแต่วิญญาณผีตายโหงไม่สนใจใยดียังคงยืนกรานตามความต้องการของมันไม่เปลี่ยนแปลงพ่อแม่ของหญิงสาวก็ต้องตระเวนหาหมอผีผู้มีไสยเวทอาคมขลังเพื่อจะมาขับไล่วิญญาณร้ายให้ออกไปจากร่างลูกสาวหาไปทั่วทุกสารทิศแต่ก็ไม่มีใครทำสำเร็จเด็ดขาดได้แม้แต่รายเดียวหมอผีบางคนที่วิชายังไม่แก่กล้าวิญญาณผีไตหงมันยิ่งไม่ยำเกรงแม้แต่น้อยจะเสกคาถาศาสตร์น้ำมนต์เข้าใส่มันยังไงมันก็เฉยจนฝ่ายหมอผีต้องเป็นฝ่ายยอมพ่ายแพ้ไปเองถ้าหากว่าหมอผีคนไหนมีพลังวิชาอาคมเข้มขลังวิญญาณร้ายมันก็รีบถอยออกจากร่างสาวที่มันปรารถนาไปง่ายๆทำทีคล้ายๆกับเกรงกลัวอำนาจเหลือหลายแต่พอหายไปสักพักมันก็จะย้อนกลับมาสิงใหม่ที่น่าประหลาดก็คือแม้ว่าหญิงสาวจะมีพระเครื่องของขลังได้สายศีลลงอาคมติดตัวเต็มคอเต็มแขนเพื่อจะคุ้มครองป้องกันตัวอย่างไรวิญญาณของผีร้ายตนนี้ก็ยังเข้ามาสิงจนได้น่าเวทนาหญิงสาวเคราะห์ร้ายรายนี้ที่เจ้าวิญญาณผีตายโหงมันจับจ้องหมายปองชนิดไม่ยอมเลิกราทำให้เธอแทบจะเสียสติเป็นบ้าด้วยความหวาดกลัวเพราะไม่รู้ว่ามันจะมาเข้าสิงอีกเมื่อไหร่เวลาที่ถูกผีสิงหญิงสาวจะมีอาการเหมือนกับเป็นลมหมดสติไม่รู้สึกตัวว่าได้กระทำอะไรลงไปบ้างตราบจนกระทั่งวิญญาณผีไตโหงถอนออกไปเมื่อไหร่นั่นแหละสติสัมปชัญญะจึงจะกลับคืนมาเป็นปกติเหมือนเดิมเป็นเวลานานถึง3ปีเต็มๆที่หญิงสาวถูกวิญญาณผีร้ายเข้าสิงไม่ขาดระยะสภาพของเธอไม่ผิดอะไรก็ตกเป็นทาสผีไตโหงซึ่งจะมารังควานเป็นพักๆชนิดไม่มีทางหลบหนีไปไหนเพราะไม่ว่าจะแอบซ่อนอยู่ที่ใด วิญญาณร้ายก็จะติดตามเข้าไปสิงจนได้กระทั่งหญิงสาวหวาดผวาไม่เป็นอันกินอันนอนร่างกายผายผอมทรุดโทรมลงอย่างน่าใจหายและภาวะที่น่าพรั่นพรึงดังกล่าวเนี่ยได้กดดันบีบคั้นครอบครัวนี้ให้เผชิญกับความทุกข์ทรมานใจอย่างแสนสาหัสผู้เป็นพ่อโกรธแค้นวิญญาณผีไตหงที่ตามรังควานลูกสาวไม่ยอมเลิกถึงกับระเบิดโทสะออกมาขู่ว่าจะยิงผีร้ายให้แหลกระจายคามือแทนที่วิญญาณซึ่งมาเข้าสิงลูกสาวจะหวาดหวั่นพันพรึงมันกลับเยาะเย้ยท้าทายให้ยิงได้เลยเพราะถ้ามันยิงก็เท่ากับยิงลูกสาวตัวเองเออแล้วใครจะกล้าทำการที่วิญญาณผีไตหงมาเข้าสิงหญิงสาวอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานอย่างนี้โดยไม่มีอำนาจศักดิ์สิทธิ์อะไรมาขัดขวางมันได้อาจจะเป็นเพราะวิบากที่เธอผู้นี้กับวิญญาณของชายผู้ถูกยิงตายนะมีกรรมพัวพันต่อกันแล้วก็ถึงวาระที่จะต้องชดใช้จึงไม่สามารถสกัดกั้นหรือว่าหยุดยั้งได้ในทุกกรณีและหากไม่ได้รับการช่วยเหลือให้ผ่อนคลายจากวิบากนี้เชื่อได้เลยว่าหญิงสาวคนนี้ต้องตายแน่นอนหรือเหตุที่เกิดนี้อาจจะเนื่องจากวิญญาณผีไตหงเพราะถูกผู้อื่นยิงตายเนี่ยสิ้นชีวิตเพราะกรรมมาตัดรอนก่อนถึงอายุไขวิญญาณก็เลยกลายเป็นผีเร่ร่อนไม่รู้จะไปทางไหนประกอบกับจิตยังหลงมัวเมาอยู่ในกามตัณหามีความอยากในกิเลสราคะรุนแรงไม่อาจจะแยกผิดชอบชั่วดีไม่รู้ว่าตัวกับหญิงสาวอยู่กันคนละภพคนละภูมิมีอัตภาพที่แตกต่างกันครั้นมีความต้องการในหญิงสาวที่ตัวพึงพอใจก็กระทำทุกวิถีทางที่จะครอบครองเป็นของตนแม้กระทั่งพยายามเบียดเบียนจะเอาชีวิตหญิงสาวเสียแต่วาสนากรรมดีของหญิงสาวยังคงมีอยู่วิญญาณผีไตหงจึงทำลายล้างชีวิตเธอไม่ได้แล้วก็คล้ายๆเหมือนกับเป็นวาระที่หญิงสาวจะหลุดพ้นจากเงื้อมเงาวิญญาณร้ายได้มีคนรู้จักกับพ่อของผู้หญิงนะมาบอกว่าควรจะไปขอความเมตตาจากหลวงปู่ดูพรหมปัญโยวัดสแกเถอะเพราะท่านเป็นพระเถระที่มีจิตตานุภาพสูงมากอาจจะช่วยขจัดปัดเป่าความทุกข์ทรมานที่ย่ำยีบีทาลูกสาวจากวิญญาณร้ายได้ผู้เป็นพ่อก็เลยตกลงใจเดินทางไปวัดสแกทันทีวันที่ผู้เป็นพ่อเดินทางไปหาหลวงปู่ดูที่วัดสแกเขาไม่ได้พาลูกสาวไปด้วยไปตามลำพังเวลานั้นหลวงปู่ดูกำลังพูดคุยอยู่กับศิษย์คนหนึ่งของท่านพ่อของผู้หญิงก็เข้าไปกราบนมัสการท่านหลวงปู่ก็ทักทายปราศัยถามไถ่ว่าอยู่ที่ไหนมีเรื่องอะไรถึงได้มาที่นี่ชายผู้แบกทุกเรื่องลูกสาวก็เล่าถวายเนื้อความที่วิญญาณผีไตหงตามรังควานลูกสาวให้ท่านฟังโดยละเอียดลงท้ายด้วยการขอความเมตตาจากท่านช่วยกรุณาเรื่องทุกข์ให้ด้วยหลวงปู่ดูนั่งรับฟังเงียบๆเมื่อทราบจุดประสงค์ของเขาท่านก็หันไปบอกลูกศิษย์ซึ่งนั่งอยู่ใกล้ๆบอกว่าเออแกช่วยเขาทีวะเอาบุญศิษย์ผู้นี้เป็นผู้ปฏิบัติธรรมทําความเพียรอยู่กับหลวงปู่ดูมานานพอสมควรจนเป็นที่ไว้วางใจของหลวงปู่เขาก็ประนมมือรับคําพ่อของผู้หญิงก็รีบนมัสการเรียนถามหลวงปู่ว่าจะให้นำตัวลูกสาวมาที่วัดนี้หรือเปล่าหลวงปู่ก็บอกว่าไม่ต้องหรอกจากนั้นหลวงปู่แล้วก็ศิษย์ของท่านก็นั่งหลับตาเจริญสมาธิสงบจิตพร้อมๆกันที่ตรงนั้นไม่ได้เคลื่อนย้ายไปที่ไหนหรือว่าให้จัดเครื่องสักการะบัตรพลีมาประกอบพิธีอย่างใดแม้แต่ดอกไม้ธูปเทียนก็ไม่มีแม้แต่อย่างเดียวพ่อของผู้หญิงก็แอบคิดลังเลสงสัยว่าเอ๊ะหลวงปู่ดูจะช่วยลูกสาวให้พ้นอำนาจผีร้ายได้ยังไงเพราะไม่เห็นมีพิธีกรรมอะไรเข้มขลังอย่างเช่นที่เคยเห็นพวกหมอผีมีวิชาอาคมเขาทำกันเวลาผ่านไปไม่ถึงอึดใจสุดเดซ้ำหลวงปู่ดูก็พูดขึ้นบอกกับลูกศิษย์ของท่านบอกว่าเออเรียกผีมารับบุญหลวงปู่ทวดนะแล้วก็มารับบุญข้าด้วยให้โมทนาซะจะได้ไปดีเป็นผีก็ไปเอาเมียผีไม่ใช่เอาเมียคนรับบุญไปแล้วจะได้เมียนางฟ้าเยอะแยะดูได้ว่าผีรับแล้วหรือยังฮะศิษย์ของท่านนั่งสงบนิ่งอยู่ในสมาธิคงจะติดต่อกับหลวงปู่ดูทางกระแสจิตจากนั้นหลวงปู่ก็บอกขึ้นอีกบอกเขารับแล้วใช่ไหมล่ะเอาเถอะไปเกิดซะเอาหมดเรื่องเออ พ่อของผู้หญิงนั่นแม้จะเคารพศรัทธาหลวงปู่ดูขนาดไหนก็แล้วแต่ก็ยังไม่วายรังเลสงสัยว่าบารมีหลวงปู่จะช่วยลูกสาวให้พ้นอำนาจผีร้ายได้ยังไงเพราะไม่เห็นท่านประกอบพิธีอะไรที่ชวนให้เกิดความขลังเลยอีกทั้งลูกสาวก็อยู่ไกลถึงอำเภอนครหลวงซึ่งท่านก็ไม่รู้ว่าบ้านเรือนตั้งอยู่ที่ไหนกิริยาอาการและวิญญาณผีไตหงเข้าสิงลูกสาวเป็นอย่างไรและท่านไม่รู้ซะด้วยซ้ำว่าเป็นลูกสาวคนไหนของตนถูกผีสิงเมื่อเป็นอย่างนี้ผีไตหงมันจะกลัวหลวงปู่ดูถึงจะยอมพละหนีไปง่ายๆอย่างนั้นเหรอเมื่อหลวงปู่ดูและสิทธิ์ถอนจิตจากสมาธิผ่อนคลายอิริยาบถแล้วสิทธิ์ของท่านก็บอกกับผู้ชายซึ่งเป็นพ่อว่าตอนนี้เขาไปเกิดแล้วลุงผีเป็นเหตุลุงกลับบ้านไปลองดูถ้าลูกสาวไม่เป็นอะไรก็แสดงว่าหายแล้วนะผู้เป็นพ่อของหญิงสาวเคราะห์ร้ายก็ก้มกราบหลวงปู่ดูด้วยความปิติยินดีแล้วก็นมัสการกราบลากลับไปบ้านตนที่อำเภอนครหลวงเวลาผ่านไปเกือบเดือนผู้ชายคนนั้นก็เดินทางมาที่วัดสแกแล้วเข้าไปกราบนมัสการหลวงปู่ด้วยสีหน้ายิ้มเอิบแจ่มใสรายงานให้หลวงปู่ทราบลูกสาวผมหายดีแล้วครับหลวงปู่ตั้งแต่วันนั้นไม่มีอาการผีสิงอีกเลยเพราะหลวงปู่เมตตาแท้ๆเจ้าครับที่นี่ก็มาถึงประวัติของหลวงปู่จะเอามาเล่าให้ฟังกันย่อๆนะครับว่าหลวงปู่ดูพรหมปัญโยนี่เกิดในตระกูลนามสกุลหนูสีมีชื่อว่าดูเกิดเมื่อวันที่10พฤษภาคมปีพุทธศักราช2447วันศุกร์เป็นวันเพ็ญวิสาขะพอดีเกิดที่บ้านข้าวเม่าตำบลข้าวเม่าอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโยมพ่อชื่อพุทธโยมแม่ชื่อพ่วงมีพี่สาวร่วมบิดามารดา2คนท่านเป็นคนที่3เป็นบุตรคนสุดท้องอาชีพของโยมพ่อเป็นชาวนามีฐานะไม่ร่ำรวยเมื่อหมดหน้านาโยมทั้งสองจะช่วยกันทำขนมไข่มงคลออกเร่ขายหารายได้อีกทางหนึ่งขณะที่ท่านยังเป็นทารกน้อยได้เกิดเหตุอัศจรรย์กับตัวท่านครั้งหนึ่งกล่าวคือเวลานั้นเป็นฤดูน้ำหลากน้ำเหนือนี่ไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ราบแถบอยุธยาแถบทั้งหมดท้องนาและบ้านเรือนที่อยู่อาศัยมีแต่น้ำเจิ่งนองไปทั่วบ้านของโยมหลวงปู่ดูก็ถูกน้ำท่วมเหมือนกันวันนั้นโยมแม่ได้เอาเบาะซึ่งท่านนอนอยู่ไปวางตรงนอกชานด้วยเห็นว่าเป็นที่โล่งโปร่งลมพัดเย็นโชยตลอดเวลาเสร็จแล้วโยมแม่ก็ไปช่วยโยมพ่อทอดขนมไข่มงคลอยู่ในครัวขณะที่กำลังง่วนอยู่กับการทอดขนมก็ได้ยินเสียงสุนัขเลี้ยงเห่าขรมตรงนอกชานแล้วก็วิ่งขึ้นมาเห่าในครัวด้วยท่าทางลุกลี้ลุกลนก่อนจะวิ่งพล่านออกไปเห่าตรงนอกชานอีกโยมเห็นสุนัขแสดงกิริยาแปลกๆก็ออกจากห้องครัวมาดูมองไปที่เบาะของลูกชายปรากฏว่าหายไปก็ตกใจสุดขีดก็วิ่งถลันไปที่สุดนอกชานกวาดสายตามองหาไปรอบทิศจึงได้เห็นว่าเบาะเนี่ยหล่นจากชานเรือนลงไปในน้ำที่ท่วมเจิ่งด้านล่างแล้วก็ลอยไปติดอยู่ริมรั้วกลางเบาะนั้นมีลูกชายตัวน้อยๆนอนร้องอ้อแอ้อยู่โยมพ่อก็รีบโดดโครมลงไปในน้ำลุยไปที่เบาะลูกชายเมื่ออุ้มขึ้นมาก็ปรากฏว่าไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใดก็ประคับประคองกลับขึ้นบ้านด้วยความรู้สึกอัศจรรย์ใจเหลือจะกล่าวโยมทั้งสองคิดหาสาเหตุที่ลูกตกลงไปในน้ำพร้อมๆกับเบาะก็นึกไม่ออกว่าลูกจะดิ้นจนเบาะเลื่อนไหลไปจนสุดนอกชานแล้วตกไปก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าลูกเนี่ยยังไม่คว่ำซะด้วยซ้ำจะดิ้นตะกายได้อย่างไรก็ไม่ทำให้เบาะขยับเขยื้อนเคลื่อนที่ไปไกลถึงเพียงนั้นหรือว่าจะมีลมพัดอย่างแรงถึงกับหอบเอาเบาะลูกหล่นลงน้ำตนอยู่ในครัวใกล้ๆแล้วทำไมถึงไม่รู้ว่ามีลมพัดแล้วถ้ากระแสลมรุนแรงถึงขั้นหอบเอาเบาะกับลูกปลิวตกเรือนไปได้หลังคาบ้านก็คงเปิดเปิงไปด้วยกระแสลมแล้วแล้วที่น่าแปลกอัศจรรย์ก็คือเมื่อเบาะมีทารกนอนอยู่ตกลงไปในน้ำเหตุใดเบาะจึงไม่พลิกคว่ำหรือว่าตัวเด็กเลื่อนไหลตกน้ำไปซ้ำเบาะยังลอยน้ำได้ซึ่งตามความเป็นจริงแล้วเบาะไม่ควรจะรับน้ำหนักเด็กเอาไว้ได้ถึงขนาดนั้นโยมพ่อโยมแม่จึงเชื่อมั่นว่าลูกของตัวมีบุญวาสนามาแต่กำเนิดแน่นอนซึ่งก็เป็นความจริงเพราะว่าทารกนี้เมื่อเจริญวัยขึ้นมาก็ได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัสจนชั่วชีวิตได้บำเพ็ญเพียรปฏิบัติสมณธรรม จนกล่าวได้ว่าท่านบรรลุสู่อรหัตมรรคอรหัตผลอีกรูปหนึ่งชีวิตในวัยเยาว์ของหลวงปู่ดูท่านต้องเผชิญกับการพลัดพรากที่รุนแรงร้ายกาจนั่นก็คือโยมแม่เสียชีวิตไปก่อนในขณะที่ท่านยังเป็นทารกครั้นอายุได้สี่ขวบโยมพ่อก็เสียชีวิตตามไปอีกคนต้องอาศัยอยู่กับยายโดยมีพี่สาวที่ชื่อสุ่มเนี่ยเป็นผู้ดูแลเอาใจใส่เมื่อเจริญเติบโตถึงวัยก็เข้าเรียนที่วัดกลางคลองสะบัววัดประดูทรงธรรมแล้วก็วัดนิเวศธรรมประวัติอายุครบ21ปีเข้าวิธีบัพชาอุปสมบทวันอุปสมบทก็คือวันที่10พฤษภาคม2408ตรงกับวันอาทิตย์ที่วัดสแกตำบลธนูอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีหลวงพ่อกลั่นเจ้าอาวาสวัดพระญาติการามเป็นพระอุปัชฌาย์หลวงพ่อแดเจ้าอาวาสวัดสแกเป็นพระกรรมวาจาจารย์หลวงพ่อฉายวัดกลางคลองสะบัวเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าพรหมปัญโยภิกขุในพรรษาแรกๆท่านได้ศึกษาเล่าเรียนที่วัดประดูทรงธรรมอาจารย์ผู้สอนก็คือเจ้าขุนเนื่องพระครูชมแล้วก็หลวงพ่อรอดเสือในด้านการปฏิบัติกรรมฐานท่านได้รับการสอนจากหลวงพ่อกลั่นผู้เป็นพระอุปัชฌาย์อาจารย์และหลวงพ่อเผาศิษย์องค์สำคัญของหลวงพ่อกลั่นซึ่งมีศักดิ์เป็นอาของท่านเองนอกจากนี้ท่านยังได้เดินทางไปศึกษากับพระอาจารย์กรรมฐานอีกหลายรูปที่จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดสระบุรีประมาณพรรษาที่3หลวงปู่ดูจึงออกเดินธุดงค์เดี่ยวจากพระนครศรีอยุธยาไปยังสระบุรีเพื่อไปนมัสการพระพุทธฉายและรอยพระพุทธบาทจากนั้นก็จาริกย้อนมาทางสุพรรณบุรีตัดเข้าเมืองกาญแต่ทุดงได้เพียง3เดือนก็ต้องกลับวัดสแกเนื่องจากอาพาธอย่างหนักตลอดเวลาที่ครองเพศบรรพชิตหลวงปู่ดูปฏิบัติธรรมกรรมฐานอย่างเคร่งครัดจริงจังการทำความเพียรของท่านก็เพื่อตัดขาดจากสายใยของวัฏฏะสงสารให้สะบั้นไปในชาตินี้ที่วัดสแกนะมีเรื่องเดือดร้อนรำคาญใจอยู่เรื่องนึงนั่นก็คือพวกใจบาปหยาบช้ามักจะเข้ามาขโมยลักสิ่งของในวัดอยู่เนืองๆบางครั้งขณะที่หลวงปู่ดูนอนอยู่พวกมันก็ยังบังอาจเข้ามาลักขโมยเอาไปต่อหน้าต่อตาหลวงปู่เคยทราบจากตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาว่าพระอาจารย์ธรรมโชติมีคาถาอาคมขลังอยู่บทนึงสำหรับกำราบขโมยหากมีใครลักขโมยสิ่งของไปจะต้องเอากลับมาคืนหมดแต่พระอาจารย์ธรรมโชตินะล่วงลับไปนานแล้วแล้วก็ไม่มีใครสืบทอดวิชานี้เอาไว้ท่านจึงตั้งจิตอธิษฐานขอให้พระอาจารย์ธรรมโชติสอนวิชาอาคมนี้แก่ท่านในนิมิตแต่ก็ไม่เคยมีนิมิตปรากฏขึ้นเอาเสียเลยจนกระทั่งเวลาผ่านไปหลายปีท่านก็ลืมเรื่องอธิษฐานจิตเรื่องนี้โดยสนิทในการต่อมาท่านผ่านพรรษามานานหลายพรรษาแล้วและรับศิษย์ไว้ผู้หนึ่งซึ่งกล่าวได้ว่าศิษย์ผู้นี้กับท่านมีวาสนากันโดยตรงก็ว่าได้เพราะศิษย์คนนี้ไม่ใช่พุทธศาสนิกชนแต่เขานับถือศาสนาคริสต์ระยะแรกๆที่มาฝากตัวเป็นศิษย์กับหลวงปู่เขาไม่มีศรัทธาปฏิบัติธรรมกรรมฐานต่อมาถึงได้ยอมปฏิบัติและก้าวหน้าในทางกรรมฐานอย่างเหลือเชื่อกระทั่งวันหนึ่งเข้าไปเจริญสมาธิในกุฏิกับหลวงปู่ดูได้ปรากฏหลวงปู่ทวดในนิมิตแต่ด้วยเหตุผลทางศาสนาจึงไม่ยอมกราบไหว้นมัสการหลวงปู่ทวดในที่สุดเขาก็ต้องก้มลงกราบหลวงปู่ทวดด้วยความเคารพศรัทธาอย่างหาที่เปรียบไม่ได้วันหนึ่งศิษย์คนนี้มารายงานผลการปฏิบัติต่อหลวงปู่ดูตามปกติจากนั้นก็กราบเรียนถามท่านว่าหลวงลุงครับหลวงลุงรู้จักหลวงพ่อพระอาจารย์ธรรมโชติไหมครับได้ยินลูกศิษย์ถามหลวงปู่ดูเพิ่งจะฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าท่านเคยอธิษฐานถึงพระอาจารย์ธรรมโชติขอคาถากำราบโจรไว้นานแล้วจนลืมก็ตอบลูกศิษย์ว่ารู้จักสิแล้วก็เล่าให้ฟังที่ท่านเคยอธิษฐานขอศิษย์ก็กราบเรียนถวายว่าพระอาจารย์ธรรมโชติท่านสั่งให้มาเรียนหลวงลุงว่าคาถาที่ขอนั้นยังเป็นโลกติดอยู่ในโลกไปไม่ได้แต่วิธีการของหลวงลุงเป็นการทำตัวให้พ้นโลกที่ท่านทำนั้นสูงแล้วเวลานั้นมีศิษย์คนอื่นๆนั่งฟังอยู่ด้วยหลายคนท่านก็พูดกันให้ได้ยินทุกคนว่าที่จริงข้าลืมไปแล้วซะด้วยซ้ำเพราะว่าขอมานมนานกาลีแต่ท่านยังอุตส่าห์บอกถึงข้าจนได้เรื่องที่นำมาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังวันนี้เป็นบางช่วงบางตอนแห่งชีวิตของหลวงปู่ดูพรหมปัญโย